Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, ελκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Ο Πούτιν ετοιμάζει διάγγελμα σε μία ώρα από τώρα. Αφού κουρελιάσε το διεθνές δίκαιο, προχώρησε σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αφού συνέβαλε με το δικό του τον τρόπο σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο, από τη μια μεριά η Ρωσία, από την άλλη όχι η Ουκρανία, μην κάνετε αυτό το λάθος, η Ουκρανία είναι το θύμα, είναι το βάλτο, ο βάλτος αυτού του πολέμου, από την άλλη μεριά η Αμερική και η Δύση. Τώρα λοιπόν αναμένεται διάγγελμα σε μία ώρα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Πούτιν αυτό το οποίο θα κηρύξει είναι τη λήξη της στρατιωτικής επιχείρησης μεταβαΐων και κλάδων, καθότι κατά την τοποθέτηση που αναμένεται να κάνει ολοκληρώθηκε ο λόγος της επιχείρησης. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στην συνέχεια, σε μία ώρα από τώρα. Η άλλη μεγάλη είδηση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως πάμε σε απόλυτη συγκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν ταλανίσει την πολιτική ζωή σε αυτόν τον τόπο. Μιλώ για το νέο σκάνδαλο των υποκλοπών. Λίγη ώρα πριν είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής διαφύλαξης των επικοινωνιών ότι το υλικό της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη καταστράφηκε την ίδια ακριβώς μέρα της καταγγελίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την επισύνδεσή του. Θα έρθουμε σε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά θα μου επιτρέψετε τώρα να πάμε σε κάτι επίκαιρο. Βέβαια δεν είναι τόσο επίκαιρο και τόσο σημαντικό όσο η κηδεία της Ελισάβετ, αλλά φαντάζομαι θα τύχω της συμπάθειάς σας. Της συμπάθειάς σας για την δημοσιογραφική ιεράρχηση που κάνω. Λοιπόν, προσέξτε ποιο είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε. Σε ποιο σύστημα ακριβώς η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Μιλάμε για τον κόσμο μας, τον κόσμο του τεράστιου πλούτου, τον κόσμο της μεγάλης τεχνολογίας. Μιλάμε για τον κόσμο που εδώ και 60 χρόνια ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν υπάρχει πείνα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει πείνα. Υπάρχει πείνα που αφαιρεί ζωές. Τα στοιχεία είναι σημερινά και τα έχουν καταθέσει πάνω από 200 ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι προκύπτει από τα στοιχεία αυτά? Ότι κάθε μέρα ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 4 δευτερόλεπτα στον κόσμο από την πείνα. Επαναλαμβάνω, κάθε 4 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος στον κόσμο από πείνα. Ποιο είναι το καθεστώς, το οικονομικό καθεστώς κάτω από το οποίο ένας άνθρωπος πεθαίνει στον πλανήτη Γη κάθε 4 δευτερόλεπτα από την πείνα? Είναι το καθεστώς μέσα στο οποίο οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξηθήκανε μέσα σε 2 χρόνια κατά 33,5% και αναμένεται να αυξηθούν κατά ακόμα 23% φέτος. Μάλιστα, με βάση την έρευνα του ΟΗΕ, Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των τροφίμων από τότε που ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει τις τιμές των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1900, από τη δεκαετία του 90. Στην έκθεση η οποία δόθηκε πριν από λίγο καιρό στην δημοσιότητα, την ώρα που ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 4 δευτερόλεπτα στον κόσμο από την πείνα, έχουμε τον παγκόσμιο γίγαντα τον Cargill, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον πλανήτη και μία από τις 4 εταιρείες που ελέγχουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας αγοράς αγροτικών προϊόντων, που προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία, μόνο αυτή η εταιρεία, μόνο αυτή η εταιρεία, στον κόσμο που κάθε 4 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος από την πείνα, είχε αύξηση κερδών και πλούτου κατά 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα χρόνο. Ο πλούτος της συγκεκριμένης οικογένειας που ελέγχει τη συγκεκριμένη εταιρεία αυξανόταν κατά σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ποια μέρα? Τη μέρα που κάθε 4 δευτερόλεπτα αυτής της μέρας ένας άνθρωπος πεθαίνει σε όλο τον κόσμο από την πείνα. Και πάμε εκεί που είναι η Μητρόπολη αυτού του κόσμου. Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας. Τι συμβαίνει, Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο τελείωσε η ομιλία του Ταγί Περντογάν στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια ομιλία την οποία περίμενε με μεγάλο ενδιαφέρον η Αθήνα και η Λευκοσία. Ο Ταγί Περντογάν έκανε ευθείες επιθέσεις στην Ελλάδα, κυρίως στο μεταναστευτικό, όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναπροωθούν πρόσφυγες στο Αιγαίο με ένα πολύ απάνθρωπο τρόπο και επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές στις τουρκικές μειονότητες που είναι μουσουλμανικής καταγωγής, παραμελώντας τις νομικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν έδειξε και σχετικές φωτογραφίες με νεκρά παιδιά σε κάποιες ακτές του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό λιμενικό κάνει βίες επαναπροωθήσεις μεταναστών. Είναι ώρα, είπε, για την Ευρώπη και για τους οργανισμούς να το σταματήσουν και να πούν σταματήστε αρκετά για τα εγκλήματα. Εμφανίστηκε ως ειρηνοποιός στην ευρύτερη περιοχή και ήθελε να εμφανίσει και την χώρα του ως όχι μόνο μια περιφερειακή, αλλά ως μια παγκόσμια δύναμη. Για την ελληνοτουρκική διαμάχη σχετικά ανέφερε ότι ως Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε όλα τα προβλήματα να επιληθούν μία και καλή στο πλαίσιο των καλών γειτονικών σχέσεων και σε συμμόρφωση με τη διεθνή νομοθεσία. Έκανε δηλαδή ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις προκλητικές δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα η τουρκική ηγεσία, λέγοντας ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η ειρήνη και η σταθερότητα στηρίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μερών. Αναμένουμε, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, από την Ελλάδα να αφήσει τις πολιτικές κλιμάκωσης και προκλητικότητας και να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις μας για συνεργασία και αλληλεγγύη. Όπως υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, δεν έχουμε δει από την Ελλάδα ένα βήμα μπροστά για να ανταποκριθούν σε αυτή την έκκληση και αυτό καταδεικνύει ποιοι υποστηρίζουν την προκλητικότητα και τη διαμάχη και ποιοι την ειρήνη και τη σταθερότητα. Καταλήγοντας ότι θα υπερασπιστόμαστε πάντα τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή τη διάθεση και δεν θα εδώσουμε σε στρατηγικές κλιμάκωσεις. Δηλαδή, Θανάση, η ομιλία, το κύριο μέρος της ομιλίας του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αφορούσε την Ελλάδα? Ένα μεγάλο μέρος αφορούσε την Ελλάδα, κυρίως στο μεταναστευτικό. Με αυτό ξεκίνησε ευθεία επίθεση για τις πολιτικές που ακολουθεί η Αθήνα στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων και του μεταναστευτικού. Μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, έδειξε και σχετικές φωτογραφίες. Θα μπορείτε να το δείτε αργότερα στις τηλεοπτικές δέκτες, κάνοντας ένα μικρό σοου και παρουσιάζοντας νεκρά παιδιά στις ακτές του Αιγαίου. Και αναφερόμενος μάλιστα και στην περίπτωση του μικρού Αϊλάν, ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες φωτογραφίες. Και μετά αναφέρθηκε στην ελληνοτουρκική διαμάχη, όπου εμφανίστηκε περίπου ως ειρηνοποιός και ότι θέλει οι δύο χώρες να τα βρουν στη βάση της διεθνής νομοθεσίας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι από τη μια μεριά φαίνεται να σηκώνει το μεταναστευτικό ο Ερντογάν, Να θυμίσω ότι... Επιχειρώντας να δυσφημίσει την Ελλάδα και την πολιτική της σε σχέση με το μεταναστευτικό. Είναι κάτι που, το οποίο κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες. Συνέχεια δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί θεωρούν ότι είναι η αχίλλειος πτέρνα σε ό,τι αφορά την εικόνα της χώρας στα διεθνή φόρα. Και αυτό προτίμησε να το έχει στην αρχή της ομιλίας του, μιλώντας συνολικότερα για το μεταναστευτικό και κάνοντας κρούσεις για τις μετανάστες και το προσφυγικό στη Συρία. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι έχει πλάτες ως προς αυτό το ζήτημα ο Ερντογάν. Σε όλα έχει πλάτες, αλλά εδώ ειδικά έχει πλάτες οι οποίες έχουν και υπογραφή. Μιλώ για, αυτό το, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, που η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και της Αλληλεγγύης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτηρίζει ασφαλή χώρα την Τουρκία, και από την άλλη έχει και τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Ήταν μόλις προχτές ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος επιδαψίλευσε δάφνες στην Τουρκία σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, μιλώντας και με πολύ συγκινητικά λόγια για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Αυτή είναι η μία πλευρά σε σχέση με το μεταναστευτικό. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ότι πρέπει να δείχνουμε και κατανόηση. Ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει σε τίποτα, γιατί αλίμονο αν η ζυγαριά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα είχε ως μέτρο το τι λέει ο Ερντογάν, το τι κάνουμε εμείς στο μεταναστευτικό είναι το δικό μας θέμα. Και πρέπει να το δούμε. Και απ' την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω ότι απ' τη μια έχουμε επίκληση καλών γειτονικών σχέσεων, επίκληση της διεθνούς νομοθεσίας, επίκληση της ειρήνης, της σταθερότητας κτλ. Αλλά λίγες μέρες πριν είχαμε το «θα έρθουμε ένα βράδυ». Ναι. Ενώ περίμενε η Αθήνα και η Λευκωσία να υπερασπιστεί το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και να μιλήσει και για αποστατικοποίηση των νησιών, γιατί έχει στείλει και σχετικές επιστολές, ως γνωστόν, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και στους άλλους οργανισμούς, δεν το έπραξε. Επιχείρησε να εμφανιστεί πιο συγκαταβατικός, να βρούμε μια συμβιβαστική λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό θα έλεγα ήταν μια τρίπλα, γιατί ξεχνάς ότι βρίσκεται και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου τα πάντα ακούγονται και τα πάντα κρίνονται. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Τσαβούσογλου. Εκείνο που βγαίνει από τις ανακοινώσεις είναι καταρχήν ότι δεν έχει συζητηθεί η ελληνοτουρκική διαμάχη ή η πώληση των F-16. Όμως, αμερικανικές διπλωματικές πηγές διέρευναν στους δημοσιογράφους ότι η Τουρκία το παίζει σε διπλό ταμπλό. Από τη μία, συζητάει για την ενότητα του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας, και από την άλλη, διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πούτιν και προκαλεί την Ελλάδα στο Αιγαίο. Αυτό βγαίνει από αμερικανικής πλευράς και έρχεται σε συνέχεια με αυτό που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, όταν έγινε και η άρση του εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Είναι σαφή μηνύματα της αμερικανικής ηγεσίας προς την Άγκυρα. Είμαστε μπροστά σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα παζάρι. Εχθές πάλι ο Ερντογάν, σε συνέντευξή του στην αμερικανική δημόσια τηλεόραση, παραπονέθηκε ότι οι ΗΠΑ βοηθούν την Ελλάδα, χτίζουν βάσεις στην Ελλάδα, χτίζουν βάσεις στη χώρα μας, τους βοηθούν σε στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ οι ίδιοι δεν μπορούν να αγοράσουν F-16. Και αναρωτήθηκε αν θα πρέπει να αναζητήσει άλλες αγορές για να εξοπλίσει τον αεροπορικό στόλο, το μαχητικό αεροπορικό στόλο της χώρας του. Ο Μητσοτάκης μιλάει από το ίδιο βήμα πότε, Παρασκευή? Ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει την Παρασκευή. Εκεί ουσιαστικά θα εκθέσει, όπως λένε οι συνεργάτες του, την τουρκική προκλητικότητα με συγκεκριμένα στοιχεία και γεγονότα. Φαντάζομαι ότι φωτογραφίες, χάρτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Χτες χρησιμοποιήθηκαν σε μια συνάντηση που είχε ο Νίκος Οδέντιας εδώ στη Νέα Υόρκη, σε μια συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, όπου τους παρουσίασε, όλες τις δηλώσεις σε αποκόμματα μεταφρασμένα σε ελληνικά. Αυτές τις δηλώσεις περί «Σάρθουμε τη νύχτα» 1922 και περί «Σμύρνης» και το τι θα πάθετε, αυτά τους παρουσίασε. Και ουσιαστικά η στρατηγική της Αθήνας είναι να εκθέσει σε αυτές τις μέρες που βρίσκεται εδώ στη Γενική Συνέλευση, να εκθέσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα, βάζοντας το ζήτημα του αναθεωρητισμού, ο οποίος με το βλέμμα στην Ουκρανία, όλες οι χώρες του κόσμου Σχεδόν το έχουν καταδικάσει. Με την ευκαιρία που σε έχουμε μαζί μας, Θανάση, και αφού υπενθυμίσω ότι σε μισή ώρα περίπου από τώρα θα υπάρξει διάγγελμα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία από τον Πούτιν και βεβαίως είχαν προηγηθεί οι πληροφορίες για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων μέσα στη βδομάδα σε εκείνες τις περιοχές που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του ο Ερντογάν, είχε υποστηρίξει ότι ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό. Επ' αυτού έκανε αναφορές στο ουκρανικό ο Ερντογάν. Εμφανίστηκε ως ο ειρηνοποιός μεταξύ αυτής της κρίσης, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ήθελε δηλαδή να δείξει προς τη διεθνή κοινότητα ότι είναι η χώρα η οποία μπορεί να μπει ανάμεσα στους δύο αντιπάλους και να βρουν μια μόνιμη λύση. Θα κοιτάξω και αργότερα την ομιλία, γιατί ήταν πάνω στα δελτία και ήταν εκτενέστατη γύρω στα 15 λεπτά, σημειώσαμε τα κυριότερα σημεία. Ας μείνουμε, Νικόλα, σε αυτό, ότι έκανε ευθεία επίθεση στο μεταναστευτικό, το σήκωσε πάρα πολύ και εμφανίστηκε περίπου ειρηνοποιός ό,τι αφορά την ελληνοτουρκική διαμάχη, τις διαφορές που έχουμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά το Ρώσο-Ουκρανικό, σε μισή ώρα περίπου από τώρα, στις 8 η ώρα, έχει υπάρξει αναγγελία ότι ο Πούτιν θα προχωρήσει σε διάγγελμα για να δούμε αν ήταν προπομπός ο Ερντογάν στην συνέντευξη που έδωσε, εκεί που υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να τερματίσει αυτό το πόλεμο το συντομότερο δυνατό, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Μέχρι να πάψεις να λες μα τι τρέχει. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιεις φαρμάκια πολλά. Θα σε πετάνε από εδώ και από εκεί. Θα λαχανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα έχεις πληρώσει ακριβά. τρέμεις. Θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί του θα σε έχουν δικέ μου. Να το επαναλάβω λοιπόν, να το επαναλάβω. Κάθε 4 δευτερόλεπτα σε αυτόν τον κόσμο ένας άνθρωπος πεθαίνει από την πείνα. Είναι ο κόσμος που η μέτοχη, η οικογένεια που έχει την Cargill, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων, αυτοί και άλλες τρεις ελέγχουν το 70-75% της παγκόσμιας αγοράς αγροτικών προϊόντων, έβαζαν κάθε μέρα στα σεντούκια τους πάνω από 20 εκατομμύρια. Πάνω από 20 εκατομμύρια κέρδη. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν κάθε 4 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος από την πείνα. Γιατί έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Γκογκάκη, είναι η πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Κυρία Γκογκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Διαβάζω σε ανακοινώσεις σας, αλλά και στις κινητοποιήσεις που έγιναν σήμερα, ότι υπάρχει θέμα στην εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος. Ναι, δεν είναι ένα θέμα που προκύπτει σήμερα. Επανελειμμένα έχουμε καταγγείλει και έχουμε παρέμβει συνολικά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε αυτή λέγεται Βασιλόπουλος, είτε Σκλαβενίτης, είτε Λίντλ. Όμως το τελευταίο διάστημα εργαζόμενοι μέλη του σωματείου μας καταγγέλουν για μια τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στα καταστήματα, στις αποθήκες και στα γραφεία της συγκεκριμένης αλυσίδας, που έχει να κάνει και με γενικότερες ανακατατάξεις στις οποίες προχωράει η εταιρεία, βέβαια χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν από τους χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολεί. Όμως αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές και στους όρους εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση. Τι ακριβώς καταγγέλουν δηλαδή τα μέλη του σωματείου? Έχουμε με απολύσεις, έχουμε υπερεντατικοποίηση, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, είναι τώρα να σας πω, λέμε εμείς καταγγέλουμε απολύσεις. Απολύσεις, όθηση σε παραιτήσεις. Βέβαια η εταιρεία τι λέει από την άλλη, ότι και καμία εταιρεία, και όλες οι εταιρείες δηλαδή το επικαλούνται, ότι εμείς δεν απολύουμε, γιατί την εκεθελή αποχώρηση με κάποιο τυράκι ή τέλος πάντων την όθηση σε παραίτηση λόγω των συνθήκων, η εταιρεία με τη θεωρεί απόλυση. Αυτό που μας καταγγέλνουν αυτό οι δηλαδή μας, το λοιπόν, οποίο υπάρχει είναι ότι έχουμε υπογραφές οικειοθελών αποχωρήσεων. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε από τα μέλη του σωματείου μας είναι ότι ο κόσμος φεύγει με διάφορους τρόπους. Εμείς το βλέπουμε αυτό και στην πράξη από τις παρεμβάσεις μας μέσα στους χώρους και από την επαφή μας με τους συναδέλφους μας. Να πούμε εδώ πέρα ότι η κύρια μορφή απασχόλησης μέσα στο Βασιλόπουλο είναι το τετράωρο και το εξάωρο, που αυτό σημαίνει μισθούς που δεν ξεπερνάνε στην εξάωρη απασχόληση τα 480 ευρώ, με την ακρίβεια κάθε μέρα να καλπάζει και να μην μπορούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα στο τρόφιμο, μέσα στα προϊόντα, να καλύψουν βασικές τους ανάγκες διατροφικές, ένδυσης και όλα τα υπόλοιπα που και το προηγούμενο διάστημα τα σωματεία έχουν βάλει μπροστά, το ζήτημα της ενέργειας, της κατοικίας κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, ότι τους έχουν γονατίσει στην υπερεντατικοποίηση. Να σας πω χαρακτηριστικά, μας λέγανε οι συνάδελφοί μας, μας εκπαιδεύουν εντός εισαγωγικών, απλώς τους λένε ότι πλέον ο κάθε εργαζόμενος θα κάνει τα πάντα, από ταμείο, τοποθέτηση προϊόντων, αποθήκη, καθαριότητα, τα πάντα όλα, στο τετράωρό του, στο εξάωρό του και μάλιστα με το βούρδουλα του χρόνου. Σε μία ώρα θα τοποθετήσεις 80 κυβότια προϊόντων, είτε αυτά είναι χαρτομάντιλα, είτε αυτά είναι απορρυπαντικά. Ναι. Θα μετράς πόσους πελάτες εξυπηρετείς στο μισάωρο, δηλαδή με μια αφόρητη πίεση, που καταλαβαίνετε αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία τους. Και αν τολμήσει και ο εργαζόμενος τέλος πάντων και αρρωστήσει ή αποκτήσει κάποια ασθένεια, χέρια, πόδια, μυοσκελετικά κτλ. Η εταιρεία τους λέει ότι αν ξέραμε, τέλος πάντων, ότι αρρωσταίνετε, ότι θέλετε αναρωτικές, δεν θα σας παίρναμε και για δουλειά. Μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση που φανταστείτε εργαζόμενους που και στην περίοδο της πανδημίας τους λιώσαν στη δουλειά. Είναι αυτούς που αποκαλούσαν ήρωες, όμως τους λιώσανε χωρίς να παίρνουν και κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία τους. Όλη αυτή η κατάσταση έχει συσσωρευτεί με αποτέλεσμα να υπάρχει όχι μόνο μεγάλη ανησυχία, να υπάρχει οργή και αγανάκτηση μέσα στους χώρους, και είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας απευθύνονται στα σωματεία τους, και δεν λέω μόνο στο Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων και πανελλαδικά. Να σας πω, με αφορμή την ανακοίνωση, την καταγγελία που έχουμε βγάλει, μας έχουν πάρει συνάδελφοι από πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μας λένε, παιδιά, και λίγα λέτε, και λίγα λέτε για το τι τραβάμε μέσα στη συγκεκριμένη αλυσίδα. Και μας έχουν πάρει συνάδελφοι από άλλες αλυσίδες και λένε, παιδιά, και εμείς τα ίδια βιώνουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τους εργαζόμενους από το να κουμπίσουν στα σωματεία τους, να οργανωθούν, να σηκώσουν το ανάστημά τους μέσα στους χώρους και να διεκδικήσουν, να πούνε, ούτε απολύσεις, ούτε η εντατικοποίηση, εδώ πέρα να υπάρχει δικότητα, το πόστο, να μετατραπούν οι συμβάσεις. Ένα κύριο αίτημα των όλων αυτών των εργαζομένων για να μπορέσουν να επιβιώσουν είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης να μετατραπούν σε πλήρους απασχόληση. Πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά το καθεστώς απασχόληση, αυτά τα τετράωρα και τα εξάωρα είναι φαινόμενο που αφορά όλο το κλάδο αυτό των σούπερ μάρκετ? Ναι, ναι. Αφορά, να σας πω, η Lidl πρωτοπορεί σε αυτό. Το 90-95% μπορεί να λέω και λίγο να αγγίζει. Δηλαδή τον 8 δεν τον βρίσκει σε κατάστημα. Τετράωρη απασχόληση έχει. Θεωρούν τον εργαζόμενο πιο παραγωγικό, πιο οικονομικό. Μάλιστα. Τον ξεζουμίζουν στο τετράωρο του. Και από αυτό οι εργοδότες, γιατί όταν, ξέρετε, μιλάνε για λειτουργικά έξοδα κτλ., στους πρώτους που χτυπάνε είναι στον εργαζόμενο. Πώς θα μειώσουν το εργατικό κόστος. Και σας λέω, δουλειά για 10 ο ένας εργαζόμενος. Στα σούπερ μάρκετ υπήρχαν οι καθαριστές, οι καθαρίστριες, οι φύλακες, ο ταμείας, ο υπάλληλος που τοποθετούσε προϊόντα, ο αποθηκάριος. Πλέον υπάρχει ο εμποροϋπάλληλος. Υπάρχουν συμβάσεις που λέει εμποροϋπάλληλος. Και ο εμποροϋπάλληλος πρέπει τα κάνει όλα. Και σε χρόνο σας λέω και χρονοδιαγράμματα και στόχους ανέφικτους. Μάλιστα. Κύριε Κουγκάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία και την ενημέρωση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, το είπε και η κυρία Γκουγκάκη προηγουμένως, είναι οι ηρωές μας. Είναι αυτοί που μας κράτησαν όρθιους την περίοδο των εγκλεισμών και της πανδημίας. Οι χώροι δε δουλειάς αυτοί, σε ό,τι αφορά τα χρηματοφυλάκια τους, έχουν... χαρακτηρίζονται από ένα μπούκωμα. Μπουκώσαν τα θησαυροφυλάκια τους. Μπορεί να το δει κανείς στους ισολογισμούς. Αυτά. Πάμε. Για λίγο. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο Άλλο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ. Στις 5 η ώρα σήμερα, και μετά βέβαια, αλλά λέω στις 5 η ώρα γιατί το έζησα, η άνοδος του Κηφισού ήταν ένας γολγοθάς. Γολγοθάς πραγματικός. Επίσης η άνοδος της Συγκρού, επίσης στην Καλλιρόης γινόταν χαμός, επίσης στη Βασιλής Σοφίας και περιμετρικά εκεί στο Σύνταγμα δεν μπορούσες να, όχι να κυκλοφορήσεις, δεν μπορούσες να ανασάνεις. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα με το κυκλοφοριακό που υπήρχε στην Αθήνα δεν είχαμε απεργία, δεν είχαμε απεργία. Απεργία θα έχουμε αύριο, αύριο θα έχουμε απεργία. Και αύριο όταν θα σας λένε για το κυκλοφοριακό χαμό και δεν θα σας λένε τίποτα βέβαια γιατί απεργούν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες συγκοινωνίες, ο λόγος δεν θα είναι ίδιος με το σημερινό, γιατί σήμερα ξαναλέω απεργία δεν είχαμε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Κύριε Περάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Πογιόπουλο. Γιατί απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, τρένο, μετρό, λεωφορεία, παντού? Γιατί η κυβέρνηση περνάει ένα νομοσχέδιο το οποίο το έφερε για μία ακόμη φορά εσπεσμένα και όσο το δυνατόν με πιο γρήγορες διαδικασίες, το οποίο αφορά βέβαια όλες τις ΔΕΚΟ, δεν αφορά μόνο τις μεταφορές, να το πούμε και αυτό για να είναι γνωστό στους ακροατές, με το οποίο, για να το πούμε με τρεις κουβέντες, ουσιαστικά ξεχαρβαλώνει όλες τις εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων στις ανώνυμες εταιρείες που έχει πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο, το κράτος. Ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις, δημιουργεί εργαζόμενους πολλών περισσότερων ταχυτήτων από αυτούς που ισχύουν σήμερα, ουσιαστικά και φυσικά με αποτέλεσμα να χτυπηθούν ακόμα περισσότερο οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες. Ρίχνοντας μια ματιά σε αυτό που φέρανε, γιατί σωστά το είπατε, εσπεσμένα το φέρανε, βλέπω έχουμε ακύρωση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων μέσα έχουμε από αυτό. Ναι. Ακύρωση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες, προσέξτε να δείτε, οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις αυτές που είχαν υπογραφεί ήταν στα πλαίσια του ενίου μισθολογίου. Δεν μπορούσε δηλαδή, ακόμα και αν οι εργαζόμενοι πάλευαν, αγωνιζόντουσαν σε μια εταιρεία και υπέγραφαν κάτι καλύτερο από αυτά που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, δεν έπαιρνε έγκριση από το ελληνικό δημόσιο και δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, να γίνει στην πράξη. Ακόμα και αυτό όμως, ακόμα και οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν στα πλαίσια αυτού του ενιαίου μισθολογίου, που είχε βάλει πολλά σοβαρά εμπόδια για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η κατάργηση για παράδειγμα του 13ου και του 14ου μισθού, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε, ακόμα και αυτές οι συλλογικές συμβάσεις τους παίρνουν εμπόδιο και με αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούν να περιλαμβάνουν με μεθόδους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που επικαλείται κιόλας και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες θέσεις, την αξιοκρατία κτλ. Με διαδικασίες έολες, όπως μετά τον ΑΣΕΠ να περνάει και από συνέντευξη ο κάθε εργαζόμενος από κάθε εταιρεία που έχει κάνει την προκήρυξη για παράδειγμα, με όποιον με μισθολόγιο τελείως διαφορετικό αυτό, και δηλαδή, κατώτερο. Όταν το λέτε αυτό, δηλαδή τι κάνουν, εκμηδενίζουν το ρόλο του ΑΣΕΠ? Ουσιαστικά αυτό κάνουν, δηλαδή έτσι όπως το περιγράφει το νομοσχέδιο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα είναι σχεδόν συμβουλευτικός, να το πούμε έτσι, δεν θα τελεσφορεί ποτέ και αυτοί που περνάνε θεωρητικά θα περνάνε από συνεντεύξεις και ορισμένοι από αυτούς θα καταλήγουν να προσλαμβάνονται από αυτές τις επιχειρήσεις. Και όταν λέμε συνεντεύξεις, όταν μπαίνει μέσα ένα τέτοιο υποκειμενικό στοιχείο, καταλαβαίνουμε όλοι με το πώς λειτουργούν και λειτουργούσαν και όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή, ανοίγει το δρόμο για ακόμα περισσότερες προσλήψεις παιδιά ημετέρων, να το πούμε έτσι. Με αυτή τη διάταξη εκεί που μιλάει για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων κατά τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, τι προκύπτει από εκεί? Είναι αυτό ακριβώς όπως το περιγράψατε. Δηλαδή, όποτε θέλει και όποτε γουστάρει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών, ξεκινώντας από το σημερινό, θα μπορεί να εκποιεί την περιουσία του ελληνικού λαού χωρίς να χρειάζεται καν έγκριση από τον οποιοδήποτε, ούτε από τη Βουλή. Πώς να το πούμε, σε αυτές τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, είναι τα ταχυδρομεία, είναι τα λεωφορεία, είναι τα μετρό, είναι που έχουν τεράστιες κινητές και ακίνητες περιουσίες, να το πούμε έτσι. και αυτές θα μπορούν να εκποιηθούν ανά πάσα στιγμή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Έχετε διαπιστώσει σε αυτό που πάνε να ψηφίσουν διάθεση παροχής συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες? Ναι, βεβαίως. Προβλέπεται μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο, για να το πούμε και αυτό και να το καταλάβει ο κόσμος, είναι με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν για υπόδειγμα, και ένα κομμάτι του κοινωνιακού έργου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες. Μάλιστα η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε με αφορμή τον κορονοϊό, είχε κάνει μια τέτοια προσπάθεια ώστε στο όνομα του να αυξηθούν άμεσα τα δρομολόγια, και θυμόμαστε όλοι ποια ήταν τα τραγικά αποτελέσματα αυτά, όπου μπήκαν μέσα κάποια λεωφορεία που δεν έκαναν στην πραγματικότητα για να μεταφέρουν κόσμο και όπου οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες από αυτών των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Όλα αυτά που στο προηγούμενο διάστημα ήταν, να το πούμε έτσι, παράνομα ή μη παράνομα, γιατί όπως ξαναλέω αφορά και άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, να πω και το εξής που είναι σημαντικό. Ο κόσμος δεν την ξέρει σαν ΕΔΙΤΕ, είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά χειρίζεται το GovGR. Αυτό που βγαίνει ένας υπουργός και σε ένα 24ωρο ή σε 48 ώρες πρέπει οι εργαζόμενοι να το έχουν έτοιμο, την αντίστοιχη πλατφόρμα, ανήκει και αυτή η εταιρεία σε αυτές τις εταιρείες. Εκεί μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι με μπλοκάκι και δουλεύουν 12ωρα, 13ωρα σε κατάσταση burnout για να μπορέσουν να πιάσουν αυτές τις προθεσμίες. Όσα λοιπόν το προηγούμενο διάστημα γίνονταν ημιπαράνομα, προκειμένου να χτυπηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή πώλησης της εργατικής δύναμης των εργαζομένων και στο δημόσιο τομέα, επιπλέον από αυτά που την έχουν χτυπήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κρίση, έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο να τα κάνει νόμιμο. Με τους λεγόμενους, μου φαίνεται αδιανόητο που το λέμε, αλλά με τους λεγόμενους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, που χρησιμοποιούμε τη λέξη νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, τι γίνεται, κύριε Περάκη? Αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλούς κλάδους στον ιδιωτικό τομέα έρχεται τώρα να το εφαρμόσει η κυβέρνηση και στο δημόσιο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Με αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν θα μπορεί ο εκάστοτε τέτοιος φορέας, ΔΕΚΟ, που έχει το πλειοψηφικό πακέτο η κυβέρνηση, το κράτος, θα μπορεί να φέρνει εργαζόμενους που το βασικός του εργοδότης θα είναι άλλος και θα ενοικιάζεται για το έργο, και μάλιστα ακόμα και σε υπηρεσίες που είναι κύριες, αυτό που λέγαμε παλιότερα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, προκειμένου να κάνουν παλώματα, χτυπώντας βέβαια έτσι ακόμα περισσότερο τις εργασιακές. Είναι μια πρόοδος σε σχέση με την. Ναι, είναι μια πρόοδος σε σχέση με το δουλοκτητικό καθεστώς. Εκεί δεν τους νοικιάζανε, τους κατήχαν. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα ενοικιάζονται. Ναι, τώρα είναι ένα καθεστώς, αυτό ας πούμε στον κλάδο στον οποίο εργάζομαι εγώ, στις διευθύνσεις στην πληροφορική, έχει επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι και στο εμπόριο και στον επισυντισμό. Αυτές λοιπόν τις πολλές διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, προκειμένου να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, τα φέρνουμε αυτό το νομοσχέδιο και στο δημόσιο τομέα. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και στις 10 αύριο να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία και στη συγκέντρωση εκεί μπροστά στη Βουλή που έχουμε κανονίσει για τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, και ταυτόχρονα καλούμε και τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα να αντιταχθούν σε αυτή τη λογική και σε αυτό το καθεστώς, να παλέψουμε όλοι μαζί για συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους, την επαναφορά των δικαιωμάτων μας, γιατί αυτό για μας είναι μονόδρομος μέσα στις σημερινές συνθήκες. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Περάκη, και να επαναλάβω ότι αύριο έχουμε απεργία σε όλα τα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ. Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Ένα πουλί από δήμο καθόταν στην πλατεία, χάζευε τους περαστικούς και πίνε πίρα κρύα. Χάζευε τους περαστικούς και πίνε πίρα κρύα. Η πρώτη φέρνει η δεύτερη και η δεύτερη ζαλάδες κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Κι ενώ στο Vox παίζοντανε έργο του Παζολίνη, χάλασε από το μα ο καιρός και ξέσπασε μπουρίνι. Χάλασε από το μα ο καιρός και ξέσπασε μπουρίνι. Δεν ήταν στάλες της βροχής για να κρατάς ομπρέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή που κάναν πασαρέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή. Κανένας δεν τους κοίταξε, τους γύρισαν την πλάτη και μείνανε τα μάνεκε στην πίκρα και στο άκτη. Και μείνανε τα μάνεκε στην πίκρα και στο άκτη. Κι έτσι όπως ήταν του χεριού την πέσαν στο πουλάκι. Γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλάρι κάτσι. Γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλάρι κάτσι. Με για το μοντελάκι σου που έφτιαξω τσεκλένεις, κυραστινό με το φτωχό τι έφτεξα και δέρνεις. Κυραστινό με το φτωχό τι έφτεξε και δέρνεις. Φταίει το σκουλαρίκι σου γιατί αντάβγες βράς, κι ενώ με αυτοκράτορας γελάει και με χλεβάζει. Κι ενώ είναι αυτοκράτορας γελάει και το χλεβάζει. Πέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8-200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Νικόλα, στο Λεόντιο, στο Μάνο, στην Πάτμο, στο Γιάννη στην Καβάλα. Α, ο Γιάννης λέει ότι δεν έχουν μαθηματικό στην πρώτη γυμνασίου η κόρη του. Θα το κανονίσει η κυρία Κεραμέως, Γιάννη. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία μεταφέροντας την ανησυχία για όσα συμβαίνουν εκεί με το Αζερμπαϊτζάν. Κύριε Νίκε, από τη Νέα Σμύρνη, εσείς που μου λέτε ότι όσοι δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, τα παιδιά εκεί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ είναι τεμπελχανάδες και άμα δεν τους αρέσει να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια, εσείς που μου το λέτε αυτό, επίσης έχω και εγώ μια πρόταση. Επειδή είστε βρωμιάρης, να φύγετε από εδώ που είστε τώρα και να κάνετε ένα κλικ αριστερά ή ένα κλικ δεξιά τη συχνότητα εκεί στο ραδιοφωνάκι σας. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Ηλία, στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Γιώργο στο Λονδίνο, καλησπέρα στον Αντρέα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα κλητήριο θέσπισμα. Λέει αυτό το κλητήριο θέσπισμα ανάμεσα στα άλλα. Καλείται θα σας πω ποιος καλείται και ποια καλείται και γιατί καλείται, για να δικαστεί διότι κατηγορείται ως υπαίτια στην Αθήνα την 24/9/2020 με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα του ενός εγκλήματα. Εμείς έχουμε λοιπόν τον εγκληματία, για την ακρίβεια έχουμε την εγκληματία μαζί μας. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, η κυρία Αφροδίτη Ρέτζου. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Γιατί εγκληματίσατε, τι διαπράξατε? Θα το θυμούνται, μας έχετε φιλοξενήσει άλλωστε και στην εκπομπή σας όταν ήταν σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία που είχα κληθεί να δώσω κατάθεση στην ΕΛΑΣ. Είναι η κινητοποίηση αυτή με απόφαση, ομόφωνη απόφαση της Ομοσπονδίας μας των Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας το Σεπτέμβριο του 2020 όταν ήταν σε εξέλιξη πανδημία, που το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση για την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ζητούσαν προσλήψεις σε προσωπικό, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, να αναπτυχθούν άμεσα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Για αυτήν ακριβώς την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας τώρα ο εισαγγελέας έχει απαγγείλει σε μένα ως υπεύθυνη της οργάνωσης πρόοδος της Ομοσπονδίας της κινητοποίησης της συγκεκριμένης με τα εγκλήματα, με τα αδικήματα της απίθειας, γιατί δεν δέχτηκα όταν μου ζητήθηκε να δώσω τα στοιχεία μου, τα οποία άλλωστε ήταν γνωστά όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν έγινε encrypto η κινητοποίηση. Δεν πήγατε με κουκούλα εκεί. Όχι, ασφαλώς. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι είναι μια κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών με απόφαση των οργάνων της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή του Γενικού Συμβουλίου. Και το δεύτερο, ότι καταλάβαμε το οδόστρωμα και παρακολουθήσαμε τη συγκοινωνία. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος θεωρεί ότι η Αριστοτέλους είναι κεντρική οδική αρτηρία. Αυτό το αφήνω στην κρίση τη δική σας και των ακροατών σας. Ήταν ο όγκος τέτοιος της κινητοποίησης που επέβαλε, ας το πούμε, να βγούμε στο δρόμο και να μην στιβαζόμαστε στο πεζοδρόμιο, πολύ περισσότερο που ήταν σε εξέλιξη η πανδημία και εμείς οφείλαμε, επειδή είμαστε και γιατροί, να τηρήσουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας καταρχήν εμάς των ίδιων, δηλαδή τις αποστάσεις και τα λοιπά. Αυτή είναι η... Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, εσείς είστε οι πρώτοι κατηγορούμενοι με βάση τον νόμο, να τον πούμε τώρα, πώς να το πούμε, του νόμου Χρυσοχοΐδη, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Είστε δηλαδή, σας πάνε σε διαδηλωτοδικείο, πώς να το πω τώρα αυτό? Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι το πρώτο, εγκαινιάζονται τα διαδηλωτοδικεία, μετά τα φοιτοδικεία, τα μαθητοδικεία, τα αγροτοδικεία. Εγκαινιάζεται και το διαδηλωτοδικείο. Να σας πω εδώ ότι σε μένα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά είναι σε εξέλιξη διαδικασία της προανάκρισης και σε βάρος άλλων συναδέλφων γιατρών, μελών της Ομοσπονδίας μας, όπως είναι του συναδέλφου του Κώστα του Αθανασίου, που ήταν πρόεδρος τότε της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας, του συναδέλφου του Έκτορα του Γάζου, που είναι τώρα πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας, του συναδέλφου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ακριβώς με εργαλείο τον ίδιο νόμο, τον νόμο του Χρυσοχοΐδη, γιατί απλώς σε μία ανακοίνωση που αναδείκνυε τις τραγικές ελλείψεις στις αντίστοιχες δομές, στην Καρδίτσα, στην Θεσσαλονίκη, και ζητούσαν αποφασιστική ενίσχυση κτλ., καλούσαν σε συμμετοχή στις συμβολικές κινητοποιήσεις για να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 2020. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μας, ότι τώρα βγάζουμε από τα συρτάρια όλες αυτές τις διώξεις. Είναι μια περίοδος που η αγανάκτηση και η οργή μεγαλώνει ακριβώς εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής και στο χώρο της υγείας, αλλά συνολικότερα. Και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι εδώ μαζευτείτε. Μαζευτείτε. Δεν θα μαζευτούμε. Προσαρμοστείτε. Ναι, προσαρμοστείτε. Ναι, είναι επίκαιρο αυτό το προσαρμοστείτε. Ναι, γιατί όποιος δεν προσαρμόζεται... Όποιος δεν προσαρμόζεται, κάτι παθαίνει στο τέλος. Ναι, βέβαια το δημόσιο σύστημα υγείας αυτό, το εμπαρευματοποιημένο με τις τραγικές ελλείψεις εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης διαχρονικά, με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, προσαρμόστηκε για να αντιμετωπίσει την πανδημία, αλλά προκειμένου να προσαρμοστεί, δεν αναπτύχθηκε για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το σύνολο των ασθενών, είτε είχαν κορονοϊό είτε όχι, αλλά προσαρμόστηκαν οι ανάγκες των ασθενών, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια παράλληλη νοσηρότητα και θνητότητα που εξελίσσεται, και είναι ένα ακόμη παράδειγμα της προσαρμογής για την οποία μας καλούν. Οπότε έτσι κι αλλιώς, να το πω έτσι λίγο, μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό, ίσως και υπερβολικό, ισοδυναμεί με θάνατο. Γιατί έχω να πω ότι δόθηκαν σήμερα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας. Η χώρα μας πέρασε τις 33.000 νεκρούς σε ό,τι αφορά την πανδημία. Πλέον μετράμε 33.010 θανάτους από τον κορονοϊό και έχουμε βεβαίως μια πολύ μεγάλη έξαρση κρουσμάτων στις ηλικίες 6, 12 και 13, 18. Είναι το αποτέλεσμα των μέτρων, των μη μέτρων που έχουν πάρει στα σχολεία βέβαια, έτσι. Στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αντί να απολογείται η κυβέρνηση, αντί να απολογούνται αυτή την εγκληματική πολιτική που εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας, φέρνουν εμάς τα δικαστήρια. Και να σας πω εδώ, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό να το πω, είναι προκλητικό. Ανατρέξαμε στις επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην ανακοίνωσή τους το Νοέμβριο του 2020, που προκειμένου να δικαιολογήσουν την άγρια καταστολή με χημικά, με άβρες, που εξαπολύθηκε σε βάρος διαδηλωτών που συμμετείχαν στις συμβολικές κινητοποιήσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 2020, είχαν επικαλεστεί εμάς. Είχαν επικαλεστεί τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, ότι δήθεν οι διαδηλωτές επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά και δείχνουν περιφρόνηση σε αυτούς που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία για την ζωή και την υγεία του λαού μας. Και αυτοί οι ίδιοι που το επικαλέστηκαν αυτό, τώρα μας έρνουνε στα δικαστήρια. Εισαγγελείς μας καλούν να καταθέσουμε και να απολογηθούμε για ποιο πράγμα, επειδή ακριβώς διεκδικούσαμε μέτρα για να υπερασπιστούμε την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, μου στέλνει το μήνυμα ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ο Μάνος ο Νιφλής. Δεν ξέρω Αριστοτέλους αν είναι κεντρική αρτηρία. Δεν ξέρω καν αν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, γιατί ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας είχε πει ότι η Μεσογείον και η Κατεχάκη δεν είναι κρατικοί δρόμοι. Δεν ξέρω λοιπόν για την Αριστοτέλους που κάνατε την κινητοποίηση και τώρα σας σέρνουν στα δικαστήρια. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, όπως μεταφέρει ο Μάνος, η κάθοδος της Κηφισίας είναι απροσπέλαστη. Αυτοί που ενδιαφέρονται δηλαδή για το κυκλοφοριακό, τούτη εδώ την ώρα θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε να πιάσουν τον αόρατο διαδηλωτή, γιατί δεν υπάρχει διαδήλωση τώρα αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, μια που μου το λέτε σήμερα, γιατί αυτό συμπληρώνει όλο αυτό το πάλι της τρομοκρατίας, του εκβιασμού που διαχρονικά επιστρατεύεται, για να είμαστε. Απλώς τώρα είναι ένα κλικ παραπάνω. Σήμερα κυβέρνηση και εργοδοσία θέλουν να βγάλουν παράνομη και καταχρηστική την απεργία των συναδέλφων μας, των εργαζόμενων. Τις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών. Ναι, πριν από λίγη ώρα η διοίκηση της ΤΑΣΥ πήγε στα δικαστήρια. Ακριβώς. Τους εργαζόμενους. Σήμερα δεν είχαμε μόνο τους εργαζόμενους της ΤΑΣΥ, Είχαμε και τους εργαζόμενους του Εθνικού Οργανισμού, mm-hmm. του ΕΟΔΗ του λεγόμενου, που έχουν δώσει μαζί μας τη μάχη και συνεχίζουν οι συνάδελφοι τη μάχη στα νοσοκομεία και σε ένα πολύ νευραλγικό και ευαίσθητο τομέα αυτό των προσφύγων και των μεταναστών. Οι οποίοι άνθρωποι διεκδικούν εργαζομένους από τον Νοέμβριο του 2020. Είχαμε χθες τον πρόεδρο, κυρία Ρέτζου. Είναι αδιανόητο ας το ξανακούσει ο κόσμος τι κάνουν. Φέρνουν ένα. Και καταχρηστική. Ναι, τι βγάλανε και αυτοί. Γιατί ο άλλος διεκδικεί. Ποιο πράγμα, το εξής απλό. Να πληρώνετε τα δουλευμένα. Ξαναλέω όπως τι κάνουν, άλλωστε. Γιατί χτες είχαμε τον πρόεδρο εδώ του Σωματείου των Εργαζόμενων στην ΕΟΔΗ στις προσφυγικές δομές. Αυτό που κάνουν είναι αδιανόητο. Κόβουν το μισθό στο ίμιση των εργαζόμενων εκεί και αρνούνται να τους καταβάλουν και δεδουλευμένα 9 μηνών. Ακριβώς. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει υπάρξει νόμος με αναδρομική ισχύ ποτέ και αυτοί ψάχνουν να βρουν, λέει, σε ορθογραφικό λάθος του προηγούμενου νόμου την αιτιολογική βάση για να κόψουν 12 μηνών, 9 μηνών μισθούς ακατάβλητους μέχρι τώρα από τους εργαζόμενους που έχουν κρατήσει όρθιες τις προσφυγικές δομές. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και όχι μόνο τις προσφυγικές δομές, είναι συνάδελφοι κύριε Μπογιόπουλε, αρκετοί από αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία όλο αυτό τον καιρό και είναι αποφασιστική η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των ασθενών μας, προσφύγων, μεταναστών που για οποιοδήποτε λόγο νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά επιτρέψτε μου να παρακαλώ. Πω, τώρα δεν... αυτό που σας φαίνεται εσάς αδιανόητο, ξέρετε, για τους συναδέλφους στον ΕΟΔΗ. Ήμασταν σαν ομοσπονδία πρόσφατα, είχαμε κάνει περιοδία στις δομές εκεί της Μακεδονίας. Ακούστε λοιπόν και ένα άλλο που θα σας φανεί επίσης και δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Κόψανε από συναδέλφους επικουρικούς γιατρούς στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένα μέρος του μισθού τους, της τακτικής μισθοδοσίας. Γιατί δεν επαρκούσαν τα λεφτά για να πληρώσουν άλλους συναδέλφους επικουρικούς γιατρούς. Αλλά να πω, γιατί δεν είναι μόνο το ΡΕΙΔΙ και δεν είναι μόνο το δημόσιο. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε. Ναι, πολύ, πολύ σύντομα θα ολοκληρώσω. Είπατε και εσείς για τους εργαζόμενους του ΕΟΔΗ, για τους εργαζόμενους της κοινωνίας. Έχουμε και άλλη επιχείρηση να προκηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική απεργία των συναδέλφων υπαλλήλων στο Τιτάνιο, οι οποίοι εναντιώνονται και διαμαρτύρονται για τις απολύσεις των συναδέλφων τους και διεκδικούν σταθερή δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς κτλ. Εδώ έχουμε ένα σιδερένιο ασφαλιστικό πλαίσιο που διαμορφώνονται, που έχει πάει χέρι-χέρι με αυτή την πολιτική που κυριολεκτικά μας συμφλίβει. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει τώρα η κυβέρνηση να παραπέμψει σε δίκη την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Δεν θα τους περάσει, και αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει απάντηση σε όλη αυτή την προσπάθεια τρομοκράτησης, εκβιασμού, καταστολής, έχουμε και το πρόσφατο όργιο αστυνομικής καταστολής και βίας σε βάρος των μελλοντικών μας συναδέλφων, των φοιτητών που διαδήλωναν στο κέντρο της Αθήνας και αλλού για το δικαίωμά τους στη μόρφωση ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι η καθολική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων του λαού στην πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη και σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς στην πανυγειονομική απεργία στις 20 του Οκτώβρη στο Υπουργείο Υγείας. Εγώ πριν σας καληνυχτήσω, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι, δεν σας αφορά προσωπικά, θα αφορούσε τον καθέναν που θα ήταν στη θέση σας. Αυτή η κλίση σας στα δικαστήρια αφορά τον εκπρόσωπο των ηρώων μας, των γιατρών. Mm-hmm. Αυτούς πηγαίνουν στα δικαστήρια, πέρα από τη Ρέτζου που είναι πρόεδρος σήμερα και αύριο δεν θα είναι. Αυτούς πηγαίνουν στα δικαστήρια στο πρόσωπό σας. Και το δεύτερο που θέλω να πω, εγώ ομολογώ δεν το είχα ξαναδεί σε κλητήριο θέσπισμα, να γίνεται αναφορά σε κλίση, στην κλίση σας αυτή, διότι δεν συμμορφωθήκατε με τις υποδείξεις. Έτσι γράφει μέσα. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, που μας κληροδότησε εκείνο το «διότι δεν συνεμορφώθην προς τις υποδείξεις», νομίζω ότι δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο αυτό το κλητήριο θέσπισμα. Σας πάνε στα δικαστήρια, εσάς τους γιατρούς στο πρόσωπό σας, διότι δεν συνεμορφώθηκε πρόσταση υποδείξης. Αυτό γράφει το κλητήριο θέσπισμα της εισαγγελίας που έχει πάνω σφραγίδα Ελληνική Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές τις υποδείξεις δεν θα συμμορφωθούμε, ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά. Κύριε Πογιόπουλε, να είστε καλά. Πως ξημέρωνε και σφύριζε καράβι, σαν τότε που διαλέγαμε με ποιον μπορεί να φεύγαμε στην πρώτη αγάπη σκλάβη. Είχε ένα σιδερωματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό, Σαββατοαπόγευμα στην άκρη της κουζίνας. Γυρνάει, ραντίζει ένα γιακά και λέει στον άντρα ξαφνικά πως πάει κι αυτός ο μήνας. Πως ημέρωνε στα γόνατα λιοντάρι, διπλώνε ένα πουκάμισο και ο γιος χρονό ένα μισό στα πόδια της κουβάρι. Κι είχε ένα σιδερωματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό, Σαββατοαπόγευμα στην της κουζίνας. Γυρνάει, ραντίζει ένα γιακά και λέει στον άντρα ξαφνικά πως πάει κι αυτός ο μήνας. Την ώρα που σιδέρωνε ήρθε να φιέρωνε σε κάποιον τη ζωή της. Πανέβαινε τη μάντρα της και γνώριζε τον άντρα της με την αναπνοή της. Είχε ένα σιδερωματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό, Σαββατοαπόγευμα στην εκεί στην πόρτα. Μια πιέτα δύσκολη πατά και απ' το όνειρό τη σταματά και ανάβει όλα τα φώτα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Κώστα που λέει ήρθε το μπουγιουρντί, το 300 ευρώ όταν είχαν στις φυλακές για να κόβουν πρόστιμα στον κόσμο επί lockdown, αλλά δεν είχαν γιατρούς. Ήταν τότε, λέει, που δούλευα ταξιτζής, τους εξήγησα αλλά δεν το κατάλαβαν και τώρα θα καταλάβει ο Κώστας με το 300. Καλησπέρα στη Ξανθή, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στο Θωμά, στον Πέτρο, στο Γιώργο στην Πετρούπολη, στο Γιώργο, τον Ταλικέρι που είναι στην Ουτρέχτη. Καλό τιμόνι, Γιώργο. Παναλάβω ότι από βήμα Γενική Συνέλευση ΟΗΕ ο κύριος Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων και μίλησε για πολιτικές καταπίεσεις της τουρκικής, όπως αποκάλεσε, την μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. Να υπενθυμίσω επίσης ότι ο κύριος Ερντογάν είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Είναι και εξαιρετικά αγαπημένος φίλος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κύριου Στόλτεμπεργκ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη προχθές και είπε πόσο ταλαιπωρημένη είναι η Τουρκία από μια σειρά ζητήματα. Επίσης, να θυμίσω ότι η Τουρκία είναι εκλεκτός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στο μεταναστευτικό, που την έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγία Οικογένεια αυτή του διαφωτισμού, την έχει χαρακτηρίσει την Τουρκία ασφαλή χώρα. Ασφαλής χώρα είναι αυτή, στην οποία ο Ερντογάν κυβερνάει με ένα φασίστα, με έναν εθνικιστή, τον Μπαξελή, που δεκάδες χιλιάδες είναι έγκλειστοι λόγω πολιτικών φρονημάτων, που δολοφονούνται Κούρδοι, που μια χώρα η οποία κατέχει το 40% της Κύπρου, που έχει εισβάλει η Συρία, Ιράκ κτλ. Αυτά είναι που αφορούν τους Τούρκους. Αφορούν την Τουρκία, αφορούν τους Αμερικάνους, αφορούν το ΝΑΤΟ, έτσι. Αυτό που αφορά εμάς είναι ότι η αθλειότητα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, που έχει να κάνει με μια αθλειότητα πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου χαρακτήρα, έτσι. Απέναντι σε αυτή την αθλειότητα, η Ελλάδα έχει χρέος να μην είναι φυλακή για τους μετανάστες, ούτε να επιτρέπει η εκμετάλλευση του πόνου κυνηγημένων και ανήμπορων ανθρώπων να γίνεται τροφή στο εσωτερικό της χώρας εγχώριων ρατσιστών του τελευταίου κοινωνικού κατημά μέσα από αντιμεταναστευτικές πρακτικές. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε πλήρη κάθαρση, πρέπει να σας πω, και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Τι γίνεται? Γίνεται χαμός. Μάλιστα. Διότι, αν ξεκινήσουμε κατευθείαν από την είδηση, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απολύτων Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, έχει αποκαλύψει σήμερα στην εξεταστική ότι το αρχείο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη καταστράφηκε επί της ουσίας τη μέρα που διαβιβάστηκε η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στην αρχή. Αυτό συμφωνούν όλοι ότι το έχει πει ο κύριος Ράμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες πηγές της εξεταστικής, οι οποίες προφανώς παίρνονται από την πλειοψηφία, που λένε ότι ερωτήθηκε ο κύριος Ράμος αν είναι τυχαίο ή όχι και δήλωσε ότι δεν το γνωρίζει. Μάλιστα λένε οι ίδιες πηγές ότι ο κύριος Ράμος είχε ενημερωθεί από τον Μάιο, για να είχε προσκληθεί μάλλον να παραστεί στην διαδικασία, άντε να μην πω τελετή, καταστροφής ψηφιακών αρχείων. Βέβαια ο κύριος Ράμος δεν έχει πει ότι όταν μου είπαν το Μάιο να πάω ήταν μέσα και το ψηφιακό αρχείο της παραγωγής Ανδρουλάκη, ούτως ή άλλως η ΑΔΑΕ και αυτή έμαθε στα τέλη Ιουλίου ότι παρακολουθεί το ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται τώρα για μια τόσο σατανική σύμπτωση την ίδια μέρα μετά από τόσους μήνες παρακολούθησης. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει και στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής. Πάντως έχει ενδιαφέρον και μια άλλη αναφορά του κυρίου Ράμου, την οποία επισημαίνουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι ο κύριος Ράμος έχει πει ότι εγώ θα το συνεχίσω και δεν πρόκειται να πετάξω έτσι τα 40 χρόνια της πορείας μου. Μάλιστα. Μένω σε αυτά, διότι Νίκο, είναι, το έλεγα προηγουμένως και στο Γιώργο με την Αναστασία, είναι αυτά στα οποία συμφωνούν όλοι ότι τα είπε. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία προφανώς από τον καθένα, αλλά προφανώς και εμείς όταν ακούμε μια τέτοια δήλωση αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα, μετά από τις βόμβες του κυρίου, προηγουμένως μάλλον πριν από τις βόμβες του κυρίου Ράμου, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του σήμερα ο νυν διοικητής της ΚΕΙΠ, ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος της κατάθεσής του επικαλεί το και αυτό συνεχώς το απόρριτο και την αρχή της μυστικότητας. Είπε μάλιστα ότι μπορούσε θεωρητικά ο Πρωθυπουργός να άρει το απόρριτο για τα στελέχη της ΕΥΠ, ωστόσο θεωρώ ότι αυτό ενδεχομένως να μην ήταν και σωστό, διότι η επιτυχία στα στελέχη της ΕΥΠ είναι αυτά τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία του απόρριτου και επιτυχία αυτοί ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να πούν και τι όχι. Τώρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, για να κάνουμε τη σύνοψη που λέει και ο ξαδερφάκι μου, ο Κώστας. Έχουμε λοιπόν κατά σατανικό τρόπο την ημέρα που ο Ανδρουλάκης καταγγέλει την παρακολούθησή του. Αρκετούς μήνες μετά, ναι, από το τέλος, γιατί, ναι, έχει και αυτό μια σημασία. Και παρά το γεγονός, από όσο έχω διαβάσει, ότι αυτά λέει τα κρατάνε 2 χρόνια. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Γι' αυτό και λέω τους πολλούς μήνες. Μάλιστα. Ξαφνικά τυχαία έγινε την ίδια μέρα. Ξαφνικά λοιπόν τυχαία την ίδια μέρα που ο Ανδρουλάκης καταγγέλει την παρακολούθησή του και ενώ αυτά τα υλικά τα κρατάνε 2 χρόνια mm-hmm. αποκαλύπτεται σήμερα, επιβεβαιώνεται μάλλον σήμερα γιατί έχει γραφτεί στον τύπο mm-hmm. εδώ και 15 μέρες ότι η ΕΕΠ κατέστρεψε το υλικό της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. Ενώ αυτό θα έπρεπε με βάση τα ιωθώτα να έχει κρατηθεί 2 χρόνια. Ναι, άλλον 1 χρόνο τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν το κατέστρεψαν, το υλικό της παρακολούθησης που το βαφτίζουν επισύνδεση, που ήταν υποκλοπή και που είναι χαφιεδισμός. Αυτοί το κατέστρεψαν. Η μέρα που ο κύριος Ανδρουλάκης διαβιβάζει τη μήνυσή του στην ΑΔΕ. Και τώρα γίνεται μια εξεταστική επιτροπή για να αποκαλύψει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο. Αλλά το υλικό του σκανδάλου δεν υπάρχει. Ακριβώς. Μάλιστα. Εντάξει. Ακριβώς. Και επίσης επιβεβαιώνεται σήμερα, ανεξάρτητα του τι πιστεύει κανείς ότι πρέπει να γίνει, ότι ο Πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην άρση του απορρίτου. Νίκο, το ξέραμε αυτό, το λέγαμε από την πρώτη Όχι, μέρα. Όχι, λέω, το λένε και οι ίδιοι οι αρμόδιοι. Προφανώς, είναι Μάλιστα. ο νόμος, είναι ξεκάθαρος. Εντάξει. Αλλά... Τι άλλα? Από εκεί και πέρα, ναι. δεν νομίζω, νομίζω ότι μαζί στην εκπομπή σου, τα λέγαμε τις μέρες που ξεκινούσε η Επιτροπή, δεν ήταν και κανένας πολύ αισιόδοξος. Μιλάμε για ένα πολιτικό όργανο. Τα πολιτικά όργανα της Βουλής, η πλειοψηφία είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι. Και κακά τα ψέματα, να το πω και λίγο λαϊκά, κουμαντάρει και τη διαδικασία. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι κι αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και αδύναμη. Στον κόσμο που ήρθαμε χορτάσαμε γκρεμό. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Δημήτρη στη Δράμα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηλία, στον Σωτήρη, στον Αντρέα, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Πάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε εν αναμονή του διαγγέλματος του Ρωσπρέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Όχι, έχουμε 51 λεπτά καθυστέρηση την ώρα που αρχικά είχε δοθεί. Δεν έχει βγει ακόμη στην ρωσική τηλεόραση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα πάντως με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα απευθυνθεί στον ρωσικό λαό και θα αναφερθεί σε εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Αναμένεται να πήγε τα δημοψηφίσματα που πρόκειται να διεξαχθούν στις 4 ουκρανικές περιφέρειες που ελέγχουν ρωσικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Ενώ παράλληλα επισημαίνεται πως αναφερθεί και στις πολεμικές εξελίξεις, με μέσα όπως η Πράβδα και το πρακτορείο RBC να αναφέρουν πως ο Πούτιν θα κηρύξει μεταξύ άλλων και το τέλος του πολέμου. Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα σταθεί ιδιαίτερα στη συνέχεια των σχέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας ό,τι αφορά τα σιτηρά και τη συμφωνία που υπάρχει για τον εφοδιασμό όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και μεγάλο μέρος του πλανήτη. Μένει να δούμε λοιπόν. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε και στο Μεξικό, εκεί που είχαμε τον πάρα πολύ ισχυρό σεισμό, τον 7,6 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Από θαύμα είχαμε 2 νεκρούς από αυτή την τάση του σεισμού. Υπήρξε μία προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν ζημιές σε 200 κτίρια. Και ο λόγος που δεν είχαμε μία πολύ νεκρή τραγωδία με 100 νεκρών σήμερα είναι ότι την ίδια ημέρα που έγινε ο σεισμός, λίγη ώρα πριν, υπήρχε ένα εθνικό πρόγραμμα προετοιμασίας κατά των σεισμών, ακριβώς επειδή την ίδια μέρα και πριν 12 χρόνια και πριν 25 χρόνια είχαν γίνει πολύ ισχυροί σεισμοί και είχαν πάρει στο θάνατο πάρα πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα. Πριν αποχαιρετιστούμε, θέλω να μου υπενθυμίσεις κάτι, γιατί έλεγα στην αρχή της εκπομπής τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, ότι κάθε 4 δευτερόλεπτα σε αυτόν τον κόσμο ένας άνθρωπος πεθαίνει από την πείνα. Στη δε Γερμανία, στη Γερμανία, όχι στο Τουμπουκτού, στη Γερμανία, τα στοιχεία τα σημερινά λένε ότι 1 στα 5 παιδιά απειλείται με πείνα. Θέλω να μου θυμίσεις τι κοινωνικοπολιτικό σύστημα υπάρχει στη Γερμανία. Είμαι ο καπιταλισμός. Γεια σου Τζένι. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μοσχοβολούνι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη, τον έρωτα κρυφά. Στήσουμε, στήσουμε άντρες τα παιδιά. Σάββατο βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός ανέστη. Τραγούδι του Τσιτσάνη. Κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό θα πω. Μια Κυριακή το βράδυ.